بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. گھروں کا سکون، میاں بیوی کے درمیان اتفاق، محبت، یہ بڑی عظیم نعمت ہے. جو گھر لڑائی جھگڑے سے پاک ہوں، انتشار اور اختلاف سے پاک ہوں، یہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتے ہیں. اور جن گھروں کے اندر میاں بیوی کے درمیان فساد ہو، لڑائی اور اختلاف ہو، انتشار اور افتراق ہو، وہ گھر جہنم کا گڑھا ہوتے ہیں، انسان وہاں سے دور بھاگتا ہے. وہ کون سے طریقے ہیں جن پہ چلتے ہوئے ہم اپنے گھروں کو مطمئن گھر بنا سکتے ہیں، اطمینان والے گھر بنا سکتے ہیں، سکون اور شانتی اس میں ہو سکتی ہے؟ ان طریقوں پہ عمل کیجئے، ان حلال راستوں پہ چلیے اور اپنے گھروں کو مومن کا گھر بنائیے، جنت کا نمونہ بنائیے. بہت زیادہ شکوک و شبہات کی فوا سے دور رہیے. خاوند بھی اور بیوی بھی، میاں بھی اور اس کی زوجہ بھی، دونوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ بہت زیادہ شک کرنا، یہ شک پیار اور محبت کی دیوار میں دراڑے ڈال دیتا ہے، پیار اور محبت کے محلات کو توڑ دیتا ہے. انسانی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں جتنا بڑا برائی کا سبب یہ شک بنتا ہے، اتنی اور کوئی چیز نہیں. خاوند دیر سے آتا ہے، باہر کہیں کام میں مصروف رہتا ہے، تو بیوی اس پہ بغیر کسی وجہ کے شک کرنا شروع کر دے. جہاں شک آئے گا محبت کی دیواریں ٹوٹ جائیں گی. شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خاوند دیر سے گھر آیا ہے، بیوی کو چاہیے وہ پیار و محبت سے اس کے ساتھ پیش آئے، لیٹ آنے کے شکوے نہ کرے، آتے ہی تاخیر سے کیوں آئے ہو، کہاں گئے تھے، کہیں تم نے کوئی اور شادی تو نہیں کر رکھی، کسی اور کے پاس تو نہیں گئے، اتنا لیٹ کیوں آتے ہو، یہ باتیں کرنے کی بجائے اگر بیوی اپنے خاوند کے گھر آنے پر پیار اور محبت سے اس کا استقبال کرتی ہے، پوچھتی ہے آج آپ دیر سے آئے ہو، اللہ آپ پر رحمت کرے، کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی تھی، گاڑی خراب تو نہیں ہوگی تھی، طبیعت تو آپ کی ٹھیک تھی، راستے میں کوئی دکھ تو نہیں ہوا، کسی سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا، اللہ آپ پر رحمت کرے، سکون سے، اطمینان سے، سلامتی کے ساتھ تو گھر آئے ہو، کیا وجہ تھی؟ اس طرح جب پیار اور محبت سے اگر بیوی اس کے ساتھ پیش آ کر تاخیر سے آنے کے اسباب پوچھتی ہے، اسے دعائیں دیتی ہے، اس پر محبت کو نچھاور کرتی ہے، یہ آدمی جو اب تھوڑے سے تاخیر سے اپنے گھر میں پہنچا ہے, یہ اپنے اس وقت کے بارے میں سوچے گا کہ میری کتنی اچھی بیوی ہے جو کتنا بہترین میرا استقبال کرتی ہے, شک اور شبہ نہیں کرتی, لڑائی اور جھگڑے نہیں کرتی. تو میں وہ وقت جو باہر دوستوں میں گزارتا ہوں, وہ وقت جو دکان کے اوپر ضائع کرتا ہوں, وہ وقت جو لوگوں کے میل جول میں برباد کرتا ہوں, آئندہ وہ نہیں کروں گا, بلکہ میں جلدی اپنے گھر میں آؤں گا, کیونکہ اس سے اس کو پیار ملا ہے, محبت ملی ہے, اطمینان ملا ہے, شک و شبہ کے شبہات نہیں ہیں, اس کے آثار نہیں ہیں. جب گھروں میں میاں بیوی کے درمیان شک کی بیماری نہیں ہوتی تو محبتیں پروان چڑھتی ہیں, گھر سکون والے ہوتے ہیں, گھر اطمینان والے ہوتے ہیں. اسی طرح عورت کو چاہیے اپنے خاوند کے آنے پر اس سے شک کا شبہ نہ کرے, شک والے معاملات کو نہ کرے, اس کی جاسوسی نہ کرے. اور اسی طرح خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ غیر عورتوں سے فضول باتیں, بے ضرورت باتیں, ٹیلی فون پہ لمبی گفتگو وہ نہ کرے, کسی سے بات مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے, اپنی آواز میں لوچ نہ پیدا کرے, اپنی آواز میں بے جا نرمی پیدا نہ کرے, جس سے بیوی کے لیے شک کا دروازہ کھلے. دونوں فریق میاں بیوی گھر کی گاڑی ہے, گاڑی کے دو ویل ہیں, جب تک یہ دونوں برابر رہیں گے گھر سکون سے گزرے گا. نہ عورت کو چاہیے کہ وہ شک کرے اور نہ ہی خاوند کو چاہیے کہ وہ شک کے موقع دے, وہ پریشانیوں کے موقع دے, وہ الجھنوں کے موقع دے. وہ بھی اپنے معاملے کو صاف رکھے اور بیوی بھی اپنے معاملے کو صاف رکھے. ایک نیک آدمی نے اپنا واقعہ سنایا کہ اس کی شادی کسی امیر گھرانے کے اندر اس کی شادی ہوئی. بیوی کے خاندان کے اندر پردے کا کوئی سسٹم نہیں, پردے کا کوئی رواج نہیں, پردے کا کوئی معاملہ نہیں. جب پردے کا رواج نہیں, اب گھر میں کزن آ رہے ہیں, گھر کے اندر اس کے پھوپھی کے بیٹے, خالہ کے بیٹے, ماموں کے بیٹے, چچا کے بیٹے, وہ اس سے گپ شپ کرتی ہے, اس سے باتیں کرتی ہے, اس کے ساتھ فری ہو جاتی ہے. خاوند دیکھ رہا ہے, خاوند دین کو سمجھتا ہے, دیندار ہے. بیوی دین کے اس مسئلے کو نہیں سمجھتی, وہ پردے کے معاملے کو نہیں سمجھتی, اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے, اللہ کی قسم, بڑے بڑے گھرانے ہیں, دیندار لوگوں کے گھرانے, نمازیوں کے گھرانے, روزہ رکھنے والوں کے گھرانے, حج اور عمرے کرنے والوں کے گھرانے, صدقہ اور خیرات کرنے والوں کے گھرانے, جن گھروں کے اندر پردے کی بالکل آپ کو کوئی صورت نظر نہیں آتی. یہ کزن ہے, یہ خالہ کا بیٹا ہے, یہ ماموں کا بیٹا ہے, یہ پھوپھی کا بیٹا ہے, خاوند گھر سے غائب ہے, خاوند گھر میں نہیں ہے, کزن گھر میں آ کر بیٹھے ہیں, کچن میں بیگم کھڑی ہے, کچن میں انسان کی بیوی کھڑی ہے, وہیں اس کا کزن ہے, جس کمرے میں وہ ہے وہ بھی منہ اٹھا کر آرام سے آ جاتا ہے, پردے کا تصور نہیں ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں اعلان فرماتے ہیں, یہ دیور بھابی کے لیے ایسے ہے جیسے موت ہے, جیسے تم موت سے ڈرتے ہو, موت سے بھاگتے ہو, موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہو, اسی طرح اس دیور سے بچو. یہ پردہ عزت کی سلامتی ہے, یہ پردہ گھروں کے اندر سکون کا سبب ہے, یہ شک کی بنیادوں کو توڑ دیتا ہے, اور جہاں پر بے پردگی ہو وہاں پہ گھر برباد ہوتے ہیں, معاملات خراب ہوتے ہیں, میاں بیوی کے درمیان افتراق و انتشار پیدا ہوتا ہے. اس نے ایک آدمی نے اپنا واقعہ سنایا کہ اونچے خاندان کی عورت, امیر گھرانے کی عورت, میں اس دین کے مسئلے کو سمجھتا لیکن میری بیوی نہ سمجھتی, اس کا قدم آ جائے وہ خامی سے کہتی ہے تو میرے بچپن کا ساتھی ہے, میرے بچپن کا بھائی ہے, بچپن سے ہم اکٹھے ایک گھر میں رہے, کھیلتے رہے, دوڑتے رہے, کودتے رہے, مذاق کرتے رہے. اب خامن کی موجودگی میں وہ کزن سے مذاق کر رہی ہے, اس سے باتیں کر رہی ہے, اس کی طرف توجہ دے رہی ہے. خامن وہاں سے اٹھ کر, وہ نیک آدمی کہتا ہے میں نے اس مجلس کو چھوڑ دیا, دوسرے کمرے میں تنہا آ کر بیٹھ گیا. کافی دیر گزرنے کے بعد بیوی کو احساس ہوا کہ میرا خاوند واپس نہیں آیا, تو میں اس کمرے میں آئی, دیکھتی ہوں تو خاوند ناراض ہے, اکیلا بیٹھا ہے. پوچھا گیا کہ آپ اس مجلس سے کیوں اٹھائے, کہا میں تیرا شوہر ہوں, میں تیرا خاوند ہوں, اور میری موجودگی میں تو غیر مردوں سے گفتگو کر رہی, غیر مرد تیرے سامنے بیٹھے ہوئے, تو اپنے چہرے کو کھلا کر کے اس کے سامنے بیٹھی ہے, تو اس کو دیکھتی ہے وہ تجھے دیکھتا ہے. مومن کی غیرت برداشت نہیں کرتی. اللہ کی قسم, جو اپنے گھروں میں بے پردگی کو برداشت کرتے ہیں, جو اپنی بیوی کو کزنوں کے درمیان آزاد چھوڑ دیتے ہیں, جو اپنی بیوی کے اوپر پابندیاں نہیں لگاتے, جو جیٹ سے پردہ نہیں کرواتے, دیور سے پردہ نہیں کرواتے, کزن سے پردہ نہیں کرواتے, وہ غیرت کی اس پوزیشن پر نہیں پہنچے جس پہ ایک مومن پہنچتا ہے. مومن کبھی برداشت نہیں کرتا, بیوی میری ہو, عزت میری ہو, اس کو اپنے نکاح میں میں نے قبول کیا ہو اور غیر مرد اس کو دیکھتے رہے، غیر مرد اس سے باتیں کرتے رہے، نہ محرم آدمیوں سے وہ کلام کرتی رہے، نہ محرم کی مجلسوں میں بیٹھتی رہے، اس نے ایک آدمی نے کہا جب تو غیر آدمی سے بات کرتی ہے میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ اس کو اللہ کے دین کی باتیں بتائی، اللہ کے دین کے قصے سنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے قصے سنائے۔ اس نے ایک عورت نے توبہ کی اور اسی دن سے اپنے اوپر پردے کو لاگو کر کے کہا کہ آپ کو اس وجہ سے پریشانی ہوئی ہے، انشاءاللہ آج کے بعد وہ شخص جس سے شریعت مجھے پردے کا حکم دیتی ہے میرا ننگا چہرہ آپ اس کے سامنے کبھی نہیں دیکھو گے۔ گھروں میں اطمینان، گھروں میں سکون، میاں بیوی میں پیار و محبت کی فضا پیدا کیجئے۔ کس طریقے سے عورت اپنے خامی تک محدود رہے، غیر مردوں کے ساتھ گفتگو نہ کرے، اسی طرح مرد اپنی بیوی تک محدود رہے، وہ ان عورتوں سے گپے نہ ہانکے، ان کی مجلسوں میں آزاد نہ بیٹھے، اس کی مجلسوں کو اٹینڈ نہ کرے جہاں پر بے پردگی کا رواج ہو۔ اس سے شک و شبہ پیدا ہوتا ہے، اس سے شیطان وار کرتا ہے۔ دستور عریفی حافظہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں مملکت سعودی عربیہ کے، وہ ایک قصہ سناتے ہیں کہ میں جیل کے اندر کچھ لوگوں کو تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے گیا، وہاں دیکھتا ہوں تو ایک نوجوان، معصوم سا نوجوان، وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا۔ میں پوچھتا ہوں اس کا کیا ماجرا ہے، وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ قتل کے کیس میں آیا ہے۔ میں کہتا ہوں سبحان اللہ، چھوٹی سی عمر کا لڑکا ہے، قاتلوں جیسا چہرہ نہیں، بڑا نازک مزاج طبیعت کا یہ لڑکا، اس نے اتنا بڑا جرم کیا کیا، کیسے کیا اور اس نے کس کو قتل کیا؟ کہا اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا۔ کہا میں اور پریشان ہو گیا کہ اتنی سی عمر کا بچہ، اتنا معصوم چہرے والا، یہ اپنی بیوی کا قاتل کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جیل والوں نے مجھے اس کی پوری سٹوری سنائی کہ اس نے نئی نئی شادی کی، اس کے دوست جو بظاہر انسان لیکن حقیقت میں شیطان کے چیلے، انہوں نے مل کے اس کے گھر کو برباد کرنے کی پلاننگ کی۔ یہ اپنی بیوی کو ایک گھر لے کر دیتا ہے اور خود ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے۔ اس کے دوست اس کو فون کرتے ہوئے کہتے ہیں مبارک ہو، تم نے نئی گاڑی خریدی ہے سفید رنگ کی فلاں کمپنی کی؟ یہ کہتا نہیں اللہ کی قسم میں نے تو ایسی کوئی گاڑی نہیں خریدی۔ کہا بھائی پتہ نہیں، آج ہم آ رہے تھے تیرے دروازے کے اوپر اس رنگ کی، اس ماڈل کی نئی گاڑی کھڑی تھی، تو ہم نے کہا مبارکباد دے دیں آپ کو۔ وہ فوراً پریشان ہو گیا کہ میں ڈیوٹی پر ہوں یا میری بیوی کے پاس، اس گاڑی میں بیٹھ کر کون آیا؟ یہاں سے شک اور شبہ شیطان داخل کرتا ہے۔ وہ پھر آیا، کچھ دنوں کے بعد پھر فون ہوا، مبارک ہو آپ نے فلاں رنگ کی گاڑی لے لی۔ وہ کہتا بھائی میری یہ گاڑی نہیں ہے۔ کہا پتہ نہیں، ہم تو آپ کے گھر کے پاس سے گزرے، وہاں پر یہ گاڑی کھڑی تھی۔ اس طرح بیوی کے ساتھ اس کے معاملات کو خراب کیا، شک اور شبہ داخل کیا۔ وہ نوجوان تنگ آ گیا، تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی کو جس کے ساتھ وہ پیار و محبت سے رہ رہا تھا، جس کے ساتھ محبت کی فضائیں قائم تھی، گھر مطمئن گھر تھا، سکون والا گھر تھا، وہ اپنی بیوی کو ناراض ہو کر اس کے میکے میں چھوڑ آتا ہے، اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ دوست جو بظاہر انسان کے روپ میں، انسان کے چولے میں، حقیقت میں شیطان کے ایجنٹ ہیں، وہ اس کو پھر فون کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو تیرے خیر خواہ ہیں، ہم تیرے دوست ہیں، ہم تیری عزت کا خیال کرتے ہیں، وہی گاڑیاں جو پہلے تمہارے گھر پہ کھڑی ہوا کرتی تھی، اب وہی گاڑیاں، اب تیرے سسرال سے ہم گزرے تو فلاں اتنے بجے فلاں گاڑی کھڑی تھی، اتنے بجے فلاں گاڑی کھڑی تھی، قرآن کا فیصلہ کیا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو، قدم نہ اٹھاؤ جب تک تحقیق نہ ہو جائے، پہلے تحقیق کرو، پہلے معاملے کو سمجھو، پہلے معاملے کی انتہا تک پہنچو کہ کوئی یہ فساد پھیلانے والا فساد تو نہیں پھیلا رہا۔ یہ نوجوان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے غصے کے اندر کہ یہ لڑکی، یہ میری بیوی اتنی بدکار ہے کہ وہ غیر مرد اس کے گھر میں بھی پہنچنے لگ گئے۔ یہ رات کو اٹھتا ہے، اپنے گھر سے چھرا لیتا ہے، اپنے سسرال میں پہنچتا ہے، وہ معصوم لڑکی، وہ معصوم عورت جو اپنے گھر میں آرام کر رہی ہے، سو رہی ہے، اس کے کمرے میں پہنچتا ہے اور جا کر اس کو ذبح کر دیتا ہے اور خود اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ ساری بیماری، یہ سارا قصہ، اس کے پیچھے ساری واردات وہ شک کی بنیاد پر ہوئی۔ گھروں کے اندر شکوک پیدا نہ کیجئے، لوگوں کے گھروں کو برباد نہ کیجئے، دوستی کے روپ میں سہیلی کے روپ میں، پڑوسن کے روپ میں جو گھروں میں آ کے شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں، اس سے گھر برباد ہوتے ہیں۔ شک سے بچیے، نہ خود اپنی بیوی پہ شک کیجئے، نہ بیوی کو شک کے مواقع دیجئے، اپنی زندگی کو بالکل صاف سیدھا اور سٹیٹ رکھیں۔ جب شک نہیں ہوگا تو محبت کی بنیادیں بڑی پائیدار ہوں گی، بیوی کو بھی ٹائم دیں گے، بچوں کو بھی ٹائم دیں گے، گھر میں سکون بھی ہوگا۔ اور جہاں جس گھر میں شک آ کر اپنی جڑیں گاڑ لیتا ہے، سمجھ لیجئے وہاں سے سکون، امن، اطمینان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ شوہر کی محبت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، اس گناہ کا رزلٹ اس کو اپنی بیوی اور بچوں کے اندر فساد کی صورت میں نظر آتا ہے۔ گھر میں دینی ماحول بنائیے، گھر میں نمازوں کا اہتمام کیجئے، فجر کی نماز خاوند بھی پڑھے، اپنی بیوی کو اٹھا کر جائے، اٹھو نماز کا وقت ہے، میں مسجد میں جا رہا ہوں، اللہ خاوند کو توفیق دے، خاوند اپنی بیوی کو اٹھا کر مسجد میں جائے، اللہ نیک عورتوں کو توفیق دے، وہ اپنے خاوند، اگر ان کا خاوند سستی کرتا ہے، ان کو اٹھائیں کہ اٹھو نماز کا وقت ہے، اٹھو اور مسجد میں جاؤ، اذان ہو رہی ہے مسجد میں جاؤ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہمارے کام کے اندر ہمارا ہاتھ بٹاتے، لیکن جو ہی اذان ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہو جاتے جیسے وہ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ اگر خاوند اذان کے باوجود گھر میں ہے، گھر کے کام کاج میں مصروف ہے، اپنے کسی کام میں مصروف ہے، تو اس کو بتائیے اذان ہو چکی ہے، آپ مسجد میں جائیں، جمعے کی نماز میں خاوند کو بھیجیں، اس میں سستی سے روکیں، کہیں دینی پروگرام ہو شوق سے اپنے خاوند کو بھیجیں، اس میں رکاوٹ نہ بنے، کہیں عورتوں کا پروگرام ہو تو اس میں بھی شوق سے شرکت کریں۔ جب اس طرح گھر کے اندر اللہ کی اطاعت ہوگی، اللہ کی فرما برداری ہوگی، قرآن و حدیث کی چھاپ ہوگی، محمدی رنگ غالب ہوگا، تو یہ گھر سکون والا گھر ہوگا، میاں بیوی کے اندر بھی پیار و محبت ہوگی۔ ایک عورت عربی رسالے کے اندر ایک میسج دیتی ہے امت اسلامیہ کی عورتوں کو، مسلمان ماں اور بہنوں اور بیویوں کو پیغام دیتے ہوئے لکھتی ہے کہ ہمارا گھر بڑا سکون والا گھر تھا، میں اپنے خاوند کے ساتھ بڑی پیار و محبت کی فضا میں رہ رہی تھی، وہ بھی نمازی، میں بھی نمازی، ہم نماز قائم کرتے، اپنے گھر میں اللہ کی شریعت کو قائم کیا ہوا، بڑے بہترین ایام میں گزر رہے، اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں گھر میں، خاوند کی کمائی میں بھی اللہ نے بڑی برکت ڈالی بھی۔ اچانک میرے دل کے اندر دنیا کی محبت غالب ہوئی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ بھولیے، فرمایا اگر یہ پوری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس کی قیمت ہو، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی عطا نہ کرے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، آپ کھربوں پتی ہو جائیں تب بھی مرنا ہے، آپ فقیر رہیں تب بھی مرنا ہے، آپ دنیا کے بادشاہ بن جائیں تب بھی ساری چھوڑ کے زمین میں جانا ہے، آپ کے پلے میں کچھ بھی نہ ہو تب بھی آپ نے زمین کے اندر جانا ہے۔ دین کو بھلا کر، بلکہ دین کو بیچ کر، دین کو پسے پش ڈال کر جو گھرانے دنیا کو خریدتے ہیں، یقین جانیے وہ گھرانے برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمان عورت بھی لکھتی ہے کہ میرے دل میں دنیا کی محبت غالب ہوئی، میں نے اپنے خاوند کو قائل کرنا شروع کر دیا کہ سود کا کاروبار کرتے ہیں، کچھ پیسے بینک سے لے لو، سودی کاروبار میں پیسے لگا دو تاکہ کچھ بینک بیلنس ہمارا بن جائے جو کل کو بچوں کے کام آئے گا، بڑے بچے ہو جائیں گے، ہمارے پاس کچھ سٹاک ہوگا، کچھ رسید ہوگی، کچھ بیلنس ہوگا، تو یہ اپنا مستقبل اچھا گزار لیں گے۔ کہا وہ گھر جو خوشیوں کا گہوارہ تھا، وہ گھر جہاں اسلام کی حکومت تھی، جہاں میں، میرا خاوند، میری اولاد سکون سے زندگی گزارتے تھے، میرے خاوند نے میری باتوں میں آ کر سودی کاروبار کا آغاز کیا۔ سودی کاروبار میں بظاہر پیسہ آتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن برباد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ بظاہر لگ رہا ہے پیسہ آ رہا ہے لیکن اس میں خیر نہیں ہوتی، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ کہا وہی ہوا، ہم نے سود پہ پیسہ لے کر بظاہر اپنی دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے کام شروع کیا، اور کچھ ہی عرصہ گزرا، کچھ ہی مہینے گزرے، ہم سود کے قرضوں کے نیچے دبتے چلے گئے۔ وہ گھر جو سکون والا گھر تھا، اس سے سکون ختم ہو گیا، اطمینان ختم ہو گیا، اللہ کی اطاعت ختم ہوگی۔ گھر میں فساد، لڑائی، جھگڑے، وہ نعمتیں جن سے ہمارے فریج بھرے رہتے تھے، ہم دیکھنے کو ترس گئے۔ بچے بھی بھوک میں مبتلا، میں بھی غربت میں مبتلا۔ ایک دن تنگ آ کر میں اپنے خاوند سے لڑ پڑی، کتنے مہینے سے صبر کر رہی ہوں، گھر کے اندر کوئی نعمتیں نظر نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے تیرے ہی کہنے پر میں نے یہ سود کا کاروبار شروع کیا تھا جس سے ہمارے گھر برباد ہو گئے۔ کہا میں نے لڑ کر اس سے ناراضگی میں غصے میں کہا مجھے طلاق دے دے۔ جو ہی میری زبان سے یہ جملہ نکلا، میرے خاوند نے فوراً مجھے طلاق دے کے آزاد کر دیا۔ اب میں بھی رو رہی ہوں، میری اولاد بھی رو رہی ہے، مجھ سے وہ نعمتیں بھی چھن گئی، مجھ سے میرا خاوند بھی چھن گیا، وہ سکون اور اطمینان بھی چھن گیا، صرف ایک گناہ کی وجہ سے۔ یہ گناہ گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، یہ گناہ گھروں کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں، یہ گناہ گھروں کے دینی ماحول کو خراب کر کے اس گھر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتے ہیں۔ یہ مسلمان عورت بھی لکھتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہماری راحتیں ختم ہو گئی، ہمارے سکون ختم ہو گئے، ہمارا اطمینان ختم ہو گیا، بلکہ یہ پورا گھرانہ برباد ہو گیا۔ اے نیک عورت، اپنے خاوند کو اللہ کی اطاعت پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ پہ گامزن رکھ، خود بھی اس پہ رہ، اور اپنے خاوند کو بھی یہی اس کو سبق سکھا کہ جب تک ہم دین پہ چلیں گے، جب تک اللہ رسول کے حکموں پہ چلیں گے، ہمارا گھر اطمینان والا ہوگا۔ بعض عورتیں اپنی زبان سے گلے شکوے کرتی ہیں، لیکن اللہ نے جو ان کو حلال جادو عطا کیا ہے، سحر الحلال عطا کیا ہے، وہ اس کو استعمال نہیں کرتی، وہ اپنی اچھی اداؤں سے، کفایت شعاری سے اپنے خاوند کو اپنا نہیں بناتی، اس کے دل موہنے کی کوشش نہیں کرتی، صرف زبان سے شکوے ہیں۔ زبان سے شکوے کو ختم کر کے عملاً قدم اٹھائیے، اپنے گھروں میں اللہ کے حکموں کو رائج کیجئے۔ جب اللہ کے حکم آپ کے گھر میں رائج ہوں گے، نماز کا قیام ہوگا، تو یاد کر لیجئے، پھر اللہ کی رحمتوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ بعض لوگ شادی سے پہلے بڑے دیندار آپ کو نظر آئیں گے، کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو شادی سے پہلے دیندار ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن جو ہی شادی ہوتی ہے ان کے اندر سے ان کی دینداری ختم ہو جائے گی۔ ان کی نمازوں کا وہ ٹائمنگ، وہ پہلی صف میں پہنچنا، وہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا، وہ شادی کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا قصور کس پہ ہے؟ جہاں اس کا قصوروار مرد ہے، وہی پہ عورت ہے کہ اس نے اپنے خاوند کو دین کی راہ پہ گامزن کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کے راستے میں سستی کا سبب بنی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی کرتے ہیں، ان کی بیوی سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی آپ اس میں گفتگو کرنا، بیٹھنا، گپے ہانکنا، ہنسی اور مذاق کرنا، ایک دوسرے کا دل لبھانا، ان کی محبت ضرب المثل بن گئی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا اس بات کو چیک کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا اس شادی کے بعد نمازوں میں کچھ سستی دکھانے لگ گیا، یہ باپ کا کردار ہے، اپنی اولاد پہ نظر رکھیے۔ میں تو مسجد میں جا رہا ہوں، کیا میری اولاد بھی مسجد میں آ رہی ہے؟ اگر گھروں کا یہ منظر ہے کہ باپ نمازی ہے، بیٹا بے نماز ہے، باپ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بیٹا ٹیلی ویژن، وی سی آر، ڈش انٹینے کے سامنے بیٹھ کر فلمیں دیکھتا ہے، ایک چینل سے دوسرا چینل، دوسرے سے تیسرا چینل، اور باپ قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تسبیحوں پہ تسبیح ہیں، صدقہ اور خیرات ہے، تو یاد کر لیجئے، ہو سکتا ہے یہی اولاد جس کی تربیت سے آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے، کہیں آپ کی جہنم کا سبب نہ بن جائے، کہیں آپ کی بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھا لیکن اپنی اولاد کی تربیت کا بھول گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا اپنے اس بیٹے کے روز مرہ کے شیڈول کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ بیٹا شاید نمازوں میں کچھ سستی کرنے لگا ہے۔ ایک دن جمعے کا خطبہ ارشاد فرما کے گھر میں واپس آتے ہیں، جمعہ پڑھ کے گھر آئے، دیکھا بیٹا ابھی تک بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا. ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کہتا، اجی اولاد جوان ہو گئی ہن کی کر سکنے، پتا تو انہوں بھی ہے نا کہ جمعہ دا ٹائم ہو گیا، نہیں گیا تو اسی کی کریے، انہیں اپنی قبر جانا میں اپنی قبر جانا. یہ باپ کا کردار نہیں، باپ اپنے گھر کی اصلاح کرتا ہے، باپ اپنے گھر کا حکمران ہوا کرتا ہے. کہتے ہیں عبداللہ تم نے ابھی تک نماز جمعہ ادا نہیں کی. حضرت عبداللہ حیران ہو کر کہتے ہیں بابا نماز ہو گئی، خطبہ ہو گیا. ہاں ہاں ہم تو جمعہ پڑھ کے آ رہے ہیں. کہا میں اپنی بیوی سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا، مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ جب جمعہ ختم ہوا. ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا اتنے غصے میں آتے ہیں، اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ اس سے باتیں کرنے کی وجہ سے تم نے جمعے کی نماز میں سستی کی، تمہاری نماز برباد ہو گئی، لہذا ایسے بیوی کو طلاق دے دو. اب بیوی سے خامن کی محبت، خامن کی بیوی سے محبت بہت زیادہ، وہ بھی رو رہی ہے، یہ بھی رو رہے ہیں، رات ہو گئی دونوں رو رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا جب دونوں کے رونے کی آواز سنتے ہیں اور دونوں کی جدائی میں پریشانی کی وجہ ان کو نظر آتی ہے، تو پھر اس وعدے پر کہ آئندہ ہم نماز میں سستی نہیں کریں گے، جمعے میں سستی نہیں کریں گے، اپنے حکم کو واپس لے لیتے ہیں. جب دن کے اندر گھروں کے اندر میاں اور بیوی مل کر اللہ کی اطاعت کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں کا محمدی گھر بنائیں، گھروں میں سکون ہوتا ہے، اور جو ہی گھر سے اطاعت رسول نکلتی ہے اسلامی ماحول ختم ہوتا ہے، تو پھر یاد کر لیجئے جہاں اللہ کی نافرمانی داخل آتی ہے، ایک دروازے سے نافرمانی یہ داخل ہو رہی، دوسرے دروازے سے سکون اطمینان امن شانتی یہ روانہ ہو جاتی ہے. اے مبارک خاتون، اے مسلمان عورت، اچھے انداز سے پیار اور نرمی سے اپنے خاوند کو نماز روزوں کی رغبت دلائیے، منت کرتے ہوئے خوش اخلاقی کے ساتھ ہر نماز کے موقع پر انہیں یاد کرائیے، اٹھئے نماز کا وقت ہو گیا ہے، سردیوں کا موسم ہو تو میں آپ کے لیے گرم پانی لے کر آئی ہوں، یہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، گرم پانی ہے، وضو کیجئے، اللہ کے گھر میں جائیے، میں اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہوں، آپ مسجد میں نماز پڑھ کے آئیے. کیوں؟ دنیا میں بھی ہم اکٹھے ہیں، اگر ہم نے اسی طرح اللہ کی اطاعت کی تو انشاءاللہ جنت کے اندر بھی ہم اکٹھے ہوں گے. اور اگر خاوند دین کی وجہ میں، دین کے معاملات میں سستی کرے تو اس سے پھر ناراضگی کا اظہار کیجئے. آج آپ نے پانچ نمازوں میں سے تین نمازیں چھوڑ دی، اپنے گھر میں پڑھی، آپ کی نمازیں فوت ہو گئی، آج میں آپ سے ناراض ہوں، اور میرے ناراض ہونے کی وجہ کوئی ذاتی وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ وجہ ہے کہ دنیا کے باقی عورتوں کے خاوند مسجدوں میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ میرا خاوند ہے جو گھر میں پڑا رہتا ہے، نماز پہ نہیں نکلتا، اول وقت میں مسجد نہیں جاتا، تو اس سے ناراضگی کا اظہار کیجئے تاکہ آپ کا خاوند اس سستی کو چھوڑ کر اللہ کے حکموں کی اطاعت میں تیزی دکھائے. کیونکہ یہ نماز دین کا ستون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انسان اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے تو اللہ ایسے مومنوں کے گھروں کو آباد فرما دیتا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، گھروں میں حقیقی خوشیاں حقیقی سکون تب آتا ہے جب میاں بیوی دونوں اللہ کے رنگ میں ڈوب جائیں، اللہ کے حکموں میں ڈوب جائیں، اللہ کے حکموں کی اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں. برباد ہو جاتے ہیں وہ گھر جہاں پر اللہ کی اطاعت کی بجائے خامن آ رہا ہے، بیوی اس سے لاڈ سے نخرے سے محبت سے اٹکھیلیے کرتی بھی، بجائے اللہ کی اطاعت کے سامان منگوانے کی وہ نافرمانی کے سامان منگواتی ہے. ڈش انٹینا لے آئیے، ٹیلی ویژن لے آئیے، سی ڈی پلیئر لے آئیے، انڈین فلمیں، پاکستانی فلمیں، فلاں کے گانے، فلاں کی قسمیں، فلاں کی سیڑھیے گھر میں لائیے، اور جو ہی گھر سے شیطان کی آواز گونجتی ہے، شیطان کی حکمرانی ہوتی ہے، وہاں سے سکون اطمینان یہ رخصت ہو جاتا ہے. لہذا اپنے گھروں کو محمدی گھر بنائیے جہاں پر اللہ کا حکم غالب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم غالب ہو. آج دیکھ لیے آپ اپنے ماحول میں، معاشرے میں عشاء کی نماز اکثر نمازی آتے ہیں امام صاحب کے پاس، کہتے ہیں امام صاحب آپ کے مسجد میں 8:30 بجے جماعت ہوتی ہے، ہمارا انڈیا پاکستان کا ماحول، مہربانی کریں آپ نماز پڑھنے نہ کر لیں. امام صاحب پوچھیں جی کیوں کیا ہوا؟ کہا جی وہ اسی ٹائم جو ہے نا وہ ڈرامہ لگتا ہے، اسی وقت ڈرامہ لگتا ہے، فلا فلم ٹیلی ویژن پہ اسی وقت آتی ہے، میں نے فلا پروگرام دیکھنا ہوتا ہے، ادھر وہ پروگرام ہو رہا ہے اور ادھر نماز کا وقت ہو رہا ہے. آپ مہربانی کریں نماز کے وقت کو چینج کریں تاکہ ہم اس پروگرام کو دیکھ سکیں. اس کی نئی شکل دیکھنی ہو تو ذرا نظر دوڑائیے، جب انڈیا پاکستان کی کرکٹ میچ ہو، کرکٹ ٹیموں کا میچ ہو، تو کتنے گھرانے ہیں جو نمازوں سے غافل. یہ کرکٹ کھیلنے والے بدمارش، بدکار، خبیث، یہ تو نمازوں سے غافل ہیں ہی ہیں. ان کو دیکھنے والے کتنے ہیں جو اپنی نمازوں کو برباد کر دیتے. کھیل سے اسلام نہیں روکتا، لیکن ایسا کھیل جو آپ کی نمازوں کا دشمن ہو، جو آپ کے دین کا دشمن ہو، جو آپ کے اسلامی تشخص کا دشمن بن جائے، وہ کھیل کہاں خیر کی خبر لے کر آئے گا؟ کیا خیال ہے جب میچ ہوتا ہے تو ظہر کی نماز پہ میچ رک جاتا ہے، عصر کی نماز پہ میچ رک جاتا ہے، مغرب کی نماز پہ میچ رک جاتا ہے؟ پانی کا وقفہ تو ہوگا، کھانے کا وقفہ تو ہوگا، آرام کا وقفہ ملے گا، لیکن کسی میچ کے اندر آپ کی آنکھیں ترس جائیں گی کہ آپ کہو جی اب نماز کا وقت ہے، میچ کو یہیں چھوڑیے، پہلے ہم نماز پڑھ لیں. نماز پڑھ کے آئیں گے پھر، اور یاد کر لو صرف ایک عصر کی نماز، صرف ایک عصر کی نماز. کرکٹ میچوں کے پیچھے چار چار نمازوں کو فوت کرنے والوں، اور کوئی کہہ بھی دے رہا جی نماز پڑھ لو، کہتے نماز کتنے چل رہی ہے، شاہد افریدی بیٹنگ کرنے کے لیے آیا، پتہ نہیں کتنے چوکے مار دے گا، کتنے چھکے مار دے گا، نماز تو پھر بھی یہیں پڑھی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، نماز کا کیا؟ اس کا اوور دیکھ جاؤں، اس کی بیٹنگ دیکھ لوں، یہ فلا کھیل رہا ہے اس کو دیکھ لوں. ارے ایک میچ تیرا اور شیطان کا لگا ہوا، یہ افریدی بولڈ ہو بھی گیا تجھے کچھ نہیں ملے گا، نہ تیرا کچھ جائے گا، لیکن اگر شیطان تجھے بے نماز کر کے مروانے میں کامیاب ہو گیا تو بتا تو حشر میں کیا منہ دکھائے گا. جن گھروں کے اندر یہ شیطانی آلات آ جائیں، اللہ کی نافرمانی آ جائیں، تو پھر یاد کر لیجئے ان گھروں میں سکون ختم ہو جاتا ہے، ان گھروں میں فتنے شروع ہوتے ہیں، اختلاف اور لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. اسی طرح گھروں میں بے سکونی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب گھروں کی عورتیں، مسلمان بچیاں، مسلمان بچی کو آپ دیکھ لو وہ آپ کو کسی طرف سے مسلمان نظر ہی نہیں آئے گی، اس کا لباس یہودیوں والا، مسلمان بچی ہے. ارے کیا مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک مسلمانوں کو کوئی لباس نصیب نہیں ہوا جو اس کے جسم کو ڈھانپ لے؟ اللہ کے نبی نے آزادی دی لباس پہننے میں، کہا لباس پہنو لیکن ایسا جو تمہارے جسم کو ڈھانپ لے. نظر توڑاؤ اپنے گھروں میں، اپنی کنواری بچیوں پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنی بیویوں پر، کیا ہمارے گھر کے اندر اسلامی لباس ہے؟ گھر کے اندر عورتوں نے جینز کی پینٹیں پہنی بھی، نیٹ کے کپڑے پہنے ہوئے، اور اس کے اوپر ظلم، ظلم کے اوپر ظلم کہ یہ گندے نیٹ کے لباس، یہ ٹائٹ پجامے، یہ لون کے کرتے، اور کزن بھی گھر میں آ رہے ہیں، مامو زاد بھی آ رہے ہیں، پھوپی زاد بھی آ رہے ہیں، خالہ زاد بھی آ رہے ہیں، ڈرائیور بھی آ رہے ہیں، خادم بھی آ رہے ہیں، عورت بیٹھ جاتی ہے، مرد آ کے گھر میں صفائی کر کے چلا جاتا. گھروں میں بے سکونی کے اسباب میں سے بڑا سبب ہے ہماری مسلمان بچیاں نہ لباس میں مسلمان، نہ کردار میں مسلمان. یہ آپ کو اللہ کا کلام پڑھتی بھی اتنی خوش نظر نہیں آئے گی جتنی ٹی وی کے سامنے، فلموں کے سامنے، ڈراموں کے سامنے. اس کی آئیڈیل عائشہ نہیں رہی، فاطمہ نہیں رہی، میمونہ اور حفصہ نہیں رہی، اس کی آئیڈیل کسی کی نور جہاں ہے اور کسی کی کوئی اور کنجری ہے. اپنی بچیوں کے لباس کو ٹھیک کیجئے، ان کو اسلامی لباس پہنائیے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کاٹن کے سوٹ، لون کے سوٹ، اور اتنا ٹائٹ کر کے پیجامہ پہنا جاتا ہے جیسے وہ کپڑا ٹانگ کے ساتھ رکھ کے درزی نے سلائی کیا. پہنانے کے لیے بھی، کھینچنے کے لیے دو بندے چاہیے، اتارنے کے لیے بھی دو بندے چاہیے. یہ مسلمانی لباس ہے، اور پھر اس گندے لباس کو پہن کر یہ لڑکی اتوار بازار میں گھوم رہی ہے، یہ سڑکوں پہ گھوم رہی ہے، یہ بازاروں میں جا رہی ہے، یہ بے پردہ گھوم رہی ہے۔ اگر اندر کا لباس گندا ہے، کم از کم اوپر ہی کوئی ایسی چادر پہن لو جو تمہارے جسم کو ڈھپ۔ اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کی تربیت کیجئے، ان کا لباس اسلامی ہو، اللہ کی طرف جھکیے، خالص توبہ کیجئے۔ آپ کی بچی ایسی ہو اگر کسی کی نظر پڑ جائے، وہ دیکھ کر کہے یہ محمد کی بیٹی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، میری اور آپ کی بیٹی کو دیکھ کر، میری اور آپ کی بیوی کو دیکھ کر، میری اور آپ کی بہن کو دیکھ کر کوئی سمجھے گا یہ مسلمان بچی ہے، یہ مسلمان بیٹی ہے، یہ مسلمان بہن ہے، یہ مسلمان ماں ہے، یہ مسلمان عورت ہے؟ کسی کو شک پڑے گا؟ نہ لباس سے مسلمان لگے گی، نہ کردار سے مسلمان لگے گی، نہ گھر سے مسلمان لگے گی۔ گھر میں داخل ہو تو مین گیٹ کے اوپر لکھا ہوگا ذالک فضل اللہ، چھت پہ نظر ڈالو تو اتنا بڑا ڈش انٹینا نظر آئے گا۔ گھر بنایا بینک سے سود لے کر، حرام کے پیسوں سے، گھر کے اندر ڈش انٹینے، فلمیں، گانے، گھر کے اندر تصویریں، کہیں وسیم اکرم کی تصویر، کہیں شاہ رخ خان کی تصویر، کہیں کسی اور بدماش کی تصویر، کہیں کسی اور کنجری کی تصویر۔ یہ مسلمانی گھر ہے؟ اس پہ اللہ کا کرم ہے؟ ارے یہ تو شیطان کا گھر ہے۔ اللہ کے لیے اپنے گھر کو اگر اطمینان دینا چاہتے ہو، میاں بیوی میں سکون پیدا کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے اپنی بچیوں پر اسلامی رنگ غالب کر دیجئے، لباس اسلامی ہو، ڈھیلا ڈھالا لباس جس سے کم از کم جسم کی نمائش تو نہ ہو۔ گھر میں پردے کا سسٹم، پردے کا رواج، غیر مرد آئیں، کزن آئیں، ان کا میری ماں سے پردہ نہیں، وہ کسی کی پھوپھی ہے، تو آئے مجلس میں بیٹھے، ملاقات کر کے چلا جائے۔ اس غیر مرد کا میری بیٹیوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھنا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ جب گھر اس طرح اسلامی ہوگا تو سمجھیے انشاءاللہ اس گھر میں سکون بھی رہے گا۔ رات کو عبادت کیجئے، خود بھی، اپنے خاوند کو بھی اٹھائیے، اس کو بھی عبادت کی طریقے پہ لگائیے۔ رات کی عبادت دلوں کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے۔ ایک مسلمان عورت لکھتی ہے کہ جب میری شادی ہوئی، میرا خاوند دن بھر کا تھکا ہوا، میں بھی دن بھر کی تھکی ہوئی، ہم دونوں پہلی رات ملاقات کے بعد، میرا خاوند تھک ہار کے سو گیا، میں اٹھی، غسل کیا، وضو کی، اپنے خاوند کے سرحانے آ کر بیٹھ گئی۔ اب اس کو اٹھا رہی ہوں کہ اللہ کے لیے اٹھئے، پہلی رات ہے ہماری زندگی کی، زندگی کا آغاز اللہ کی عبادت سے کرتے ہیں، زندگی کا آغاز اللہ کی اطاعت سے کرتے ہیں، اٹھئے تہجد کی نماز پڑھیں۔ وہ خاوند کہتا ہے میری نیک بیوی نے مجھے پہلی رات، سہاگ کی رات، تہجد کی عادت پہ چلا دیا۔ وہ دن لے کر آج 20 سال گزر گئے، کوئی رات نہیں جب میں تہجد نہ پڑھتا ہوں، اور یہ ساری عادتیں میری بیوی نے مجھے ڈالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وہ چہرے چمکتے اور دمکتے ہوں، دعا ہے آپ کی، جو عورت رات کو اٹھے، اپنے خاوند کو اٹھائے کہ اٹھئے آپ ہی تہجد پڑھیں، خاوند نہ اٹھے، بیوی پانی لے کر خاوند کے منہ پہ چھینٹے مار دے، خاوند اٹھے، اپنی بیوی کو اٹھائے، اٹھو نماز پڑھو، بیوی نہ اٹھے، وہ پانی لے کے چھینٹے اس کے منہ پہ مار دے، اور یہ دونوں اٹھ کر اللہ کے دربار میں پیش ہو جائیں۔ فرمایا ان کے چہرے چمکتے اور دمکتے رہے۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تہجد کی رات کی، رات کی عبادت، تہجد کی نماز، اجر و ثواب میں بیت اللہ اور مسجد نبوی میں پڑھے جانے والی نمازوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ رات کی نماز چہروں کو منور کرتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اس عورت اور مرد کے چہروں کو تر و تازہ رکھے جو رات کو اٹھے اپنی بیوی کو اٹھائے، بیوی اٹھے تو خاوند کو اٹھائے۔ اسی طرح خاوند پر حلال جادو کرنے کا ایک طریقہ اور، اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرو، اس کے مال میں خیانت نہ کرو، یہ یقین دلاؤ کہ میں امین عورت ہوں، آپ کی بھی امانت اور آپ کے مال کی بھی امانت، آپ کی اولاد کی بھی امانت، میں ہر لحاظ سے امین عورت ہوں۔ اس کے مال کی رکھوالی بنو، اپنی لسٹیں بناتے ہوئے، مطالبے کرتے ہوئے اس کی چادر سے بڑھ کر اسے ڈیمانڈ نہ کرو، بلکہ اس کی چادر کے اندر رہتے ہوئے، اس کی کمائی کے اندر رہتے ہوئے، اس کے ظاہری کمائی کے جتنے سورسز آپ کو نظر آتے ہیں اس کے مطابق اس سے ڈیمانڈ کیجئے، اس سے بڑھ کر اپنے مطالبے نہ کیجئے۔ ایک شخص اپنا قصہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے سوٹ خریدا اور ایک معمولی سی تھیلی، معمولی سے شاپر میں ڈال کے لا کے دے دیا، سوٹ قیمتی تھا لیکن میں نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ کہا جو ہی میں نے بیگم کو لا کر دیا، بیگم نے دے کے پھینک کے مارا، کہ یہی رہ گیا سی میرے واسطے، وہ فلاں اتنے اچھے سوٹ لا کے دیتا ہے، فلاں اتنے پیارے لاتا ہے، تم تو ہو پرلے جہان کے نکھٹو، تمہیں تو چیز خریدنی نہیں آتی، یہ معمولی سا سوٹ اٹھا کے میرے لیے ہدیہ لے آیا۔ وہ عقل مند آدمی تھا، وہ اٹھا کے واپس لے گیا، کہتا غلطی ہوگی بیگم، اچھا لے کے آؤں گا صبر کرو۔ وہ اٹھا کے لے گیا، اس میں ویسا ہی سوٹ، بس کچھ تھوڑے سے کلر کمبینیشن اور لے کر اس کو خوبصورت پیک کروایا، اچھے ڈبے میں لگایا، اوپر پھول لگوایا، وہ پیک کر کے لا کے محترمہ کے آگے رکھا کہ دیکھیے میں باپ کے لیے کتنا پیارا سوٹ لایا۔ کہا بس جیسے وہ خوبصورت پیکنگ، ویسے میری بیوی کا چہرہ کھل اٹھا، ہن ہوئی نا گل، ہن سواد آیا، یہ ہوا سوٹ۔ کہا اللہ کی قسم اتنے پیسوں کا سوٹ تھا، صرف کلر کمبینیشن میں اور لے آیا، لیکن میں نے پیکنگ بڑی خوبصورت کی، بڑا اچھا کیا، 100 روپے کا سوٹ تھا، 25 روپے پیکنگ پہ بھی لگائے اور لا کے اس کے سامنے رکھ دیا، خوش ہو گئی۔ یہاں پر ایک اور بات جو گھروں میں اکثر لڑائی کا سبب بنتی ہے، عورتیں خود زور لگاتی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے کہ میں خود بازار جاؤں گی، میں شاپنگ کروں گی، اس کے لیے جھوٹا بہانہ کیا گھڑتی ہیں کہ آپ کو شاپنگ نہیں کرنے آتی۔ اے میری مسلمان بہن، اگر تو نے اللہ کی رضا مندی لینی ہے اور تیرا خاوند یہ ڈیوٹی ادا کرتا ہے، تجھے بازار سے شاپنگ کر کے لا کر دیتا ہے، تو تجھے کیا ضرورت ہے بازاروں کے دھکے کھانے کی۔ اور رہی یہ بات کہ یہ اچھے سوٹ نہیں لا کر دیتا، اس کی پسند اعلیٰ نہیں ہے، تو اللہ کے لیے سوچئے، یہ جتنے لباس، یہ جتنے زیورات، جیولری آپ کو لا کر دیتا ہے، وہ آپ نے پہن کر کس کو دکھانی ہے؟ اسی کو دکھانی ہے، تو جیسی یہ لادے پہن کر دکھا دو۔ اگر آپ کا مقصد اپنے خاوند کے لیے زینت اختیار کرنا ہے، جو اس نے لا دیا ہے پہن کے اسے دکھا دو، اور اگر مقصد یہ ہے کہ میرے اس زیور سے، میرے اس لباس سے، میری اچھی ڈیزائننگ سے عورتوں پر رو پڑے گا، محلے والیوں پر رو پڑے گا، لوگوں کے اندر، فنکشن کے اندر میری شان، پرسنالٹی تھوڑی سی اور اعلیٰ ہوگی، تو پھر سمجھ لیجئے آپ اللہ کی رضا کے لیے محنت نہیں کر رہی۔ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ آپ اپنے گھر کی چار دیواری میں بند رہیں، سوائے شدید مجبوری کی کیفیت میں اپنے گھر سے نکلے، وگرنہ عورت کا کام گھر کی چار دیواری ہے۔ اگر آپ عورت کی پسند، خاوند کی پسند کو عورت اپنی پسند بنا لے، خاوند کی قدر کرے، وہ معمولی سی چیز بھی لے آئے تو اس کا شکریہ ادا کرے، اس کے مال، اس کے رزق میں برکت کی اسے دعائیں دے کہ جزاک اللہ خیر، بہت پیاری چیز لائے ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہدیے کی قیمت نہیں ہوتی، یہ تو جذبات ہوتے ہیں، اس طرح کی دعائیں دے۔ اگر وہ اس دفعہ 100 روپے کی لایا ہے، اگلی دفعہ خود بخود 150 کی لائے گا۔ آپ اس کو، اس کی توجہ حاصل کریں، اس کی قدر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ بھولیں، آپ نے فرمایا آخر زمانے میں، قرب قیامت، بعض لوگ اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ غور کیجئے کہیں یہ حدیث ہمارے اوپر فٹ تو نہیں آ رہی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، کوئی شخص اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے کیسے ہلاک اور برباد ہوگا؟ فرمایا بیوی بچے فرمائشیں زیادہ کریں گے، اس سے ڈیمانڈ زیادہ کریں گے، مرد کی آمدنی، تنخواہ، انکم اتنی نہیں ہوگی، وہ اپنے بیوی بچوں کو راضی کرنے کے لیے پھر حرام طریقے اختیار کرے گا اور حرام طریقے سے مال کمائے گا تاکہ وہ اپنی بیوی بچوں کی ڈیمانڈ پوری کر سکے۔ وہ ان کو تو راضی کر لے گا لیکن اپنی آخرت کو برباد کر لے گا۔ اے مسلمان بہن، اے مسلمان عورت، اپنی ڈیمانڈ کرتے ہوئے، اپنی لسٹ بناتے ہوئے، اپنے مطالبات پیش کرتے ہوئے اپنے خاوند کی حیثیت کو سامنے رکھیے. جب آپ اس کی حیثیت کے اندر رہ کر مانگیں گی آپ کے گھر میں سکون ہوگا, اور جب آپ کی ڈیمانڈ اس کی اپنی حیثیت سے زیادہ ہوگی تو پھر اپنے آپ گھر کے اندر لڑائی بھی ہوگی اور فساد بھی ہوگا. جس طرح عورت کو خاوند کی حیثیت کے مطابق مانگنا چاہیے, اسی طرح خاوند کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو دینا چاہیے. کیونکہ بیوی کو دینا, اولاد پہ خرچ کرنا یہ صدقہ ہے. بہترین اجر, سب سے زیادہ اجر اس دینار پہ اللہ دیتا ہے جو دینار انسان اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے. یہ حدیث ہے. ایک بندہ اللہ نام پہ دیتا ہے, ایک کہیں جہاد پہ دیتا ہے, ایک مختلف مدوں میں خرچ کرتا ہے, اور ایک دینار اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے. سب سے زیادہ اجر اللہ اس آدمی کو اس دینار کا دیتا ہے جو اس نے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا. ایک صحابی ایک قیمتی چادر خرید کر لائے. صحابہ نے پوچھا اس چادر کا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہا یہ چادر میں اپنی بیوی کو تحفہ تن دینے کے لیے لایا ہوں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بیوی پہ خرچ کرو اس کا بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, سنیے اللہ کے نبی کی حدیث, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی ایک گلاس پانی پلا دے, خاوند اپنی بیوی کو ایک گلاس پانی پلا دے تو اللہ عز و جل اس پانی پلانے پر بھی اس مسلمان کو ثواب عطا فرما دیتا ہے. خاوند کو بھی چاہیے وہ بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹائے. اسی طرح بیویوں کو چاہیے اگر خاوند ڈیمانڈ کر دیں, کتنی وہ بدنصیب عورتیں ہیں, خاوند ڈیمانڈ کرتا ہے پانی پلاؤ, وہ جواب میں کہتی ہے وہ بوتل پڑی ہے اٹھ کے پی سکتے ہیں آپ. اس کا رزلٹ پتا کیا نکلتا ہے؟ جب بیوی کو بیوی تنگ کرتی ہے, مومن مواحد مسلمان خاوند کو آسمان سے حوریں بددعائیں دیتے ہوئے کیا کہتی ہیں سنیے, قاتلک اللہ تیرے ٹوٹے ہون تیرے گلتے چار دن دا ہے, اصل تے میرا ہی ہے. اسی لیے عورتیں کہتی ہیں کہ یہاں بھی دوسری شادی کا پنگا ہے اور وہاں جائیں گے تو دو حوریں پہلے سے تیار کھڑی ہیں. ان حوروں کی خاصیت یہ ہے وہ کبھی لڑیں گی نہیں, وہ کبھی ناراض نہیں ہوں گی, وہ کبھی غصہ نہیں کریں گی, زبان درازی نہیں کریں گی. جب عورت اپنے خاوند کو تنگ کرتی ہے اس عورت پر آسمان سے جنت کی حوریں بددعائیں کرتے ہوئے کہتی ہیں رب تیرے ٹکڑے کرے, یہ تو چند دن کا تیرے پاس ہے, اصل تو میرے پاس آنے والا ہے. شوہر کی محبت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ کہ عورت اپنے شوہر کو اہمیت دے, اس کے پاس بیٹھے, اس کو اچھی باتیں سنائے, اچھے واقعات سنائے, ہنسی مذاق کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 عورتوں پر ایک طویل قصہ سنایا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری و مسلم میں ہے حضرت عائشہ سے یہ پورا قصہ سنا. انہی میں ایک عورت وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے بہت محبت دی, بہت پیار دیا, مجھے اتنا زیور دیا, اتنے بھاری زیور میں مجھے لاد دیا کہ میرا کان لٹک گئے اس زیور کو پہن پہن کر, مجھے اتنی خوشیاں دی, اتنا کھلایا پلایا کہ میں خوب موٹی تازی ہو گئی. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سن کر کہتے ہیں عائشہ جس طرح وہ خاوند اپنی اس بیوی سے محبت کرتا تھا میں بھی عائشہ تجھ سے ویسے ہی محبت کرتا. تو عورت بھی اچھی باتوں میں, اچھے واقعات میں اپنے خاوند کا دل بہلائے, اور خاوند کو بھی چاہیے وہ اپنی بیوی کی خوشیوں میں شریک ہو. انسان گھر میں مصروف ہے, بیوی پیار اور محبت سے اس کو سمجھائے کہ اب قرآن پڑھنے کا وقت ہے, اب نماز پڑھنے کا وقت ہے, اب فلاں چیز کا وقت ہے, اس کے ساتھ شریک رہے, مختلف باتیں کرتی رہے, اچھی باتیں بناتی رہے. یہ نہ ہو کہ خاوند گھر میں آئے بیوی بھی چپ خاوند بھی چپ, جیسے دو پولیس والے اسٹیشن پہ اکٹھے بیٹھے ہیں, اس نے بھی غصہ کیا اور اس نے بھی غصہ کیا ہوا. یہ طبیعت کسی کو پسند نہیں. عورت کا دل بھی چاہتا ہے اس کا خاوند اس سے اچھی باتیں کرے, اسی طرح خاوند کا جی بھی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے اچھی باتیں کرے. اور ایک بہت بہت کامیاب ہتھیار اپنے خاوندوں کو اپنی مٹھی میں لینے کا وہ کیا ہے؟ بیوی کو چاہیے سسرالی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے, خامن کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، ساس اور سسر سے، ننن سے اچھا سلوک کرے، اس ساس کو محبت دے، پیار دے، اس کو اپنی ماں کا مقام دے کہ جس نے آپ کے دلہے کو پالا پوسا، تربیت کی، جوان کیا اور اب آپ کے حوالے کر دیا، اس کو پیار اور محبت دے، ان کا اہتمام کرے، ان کا خیال رکھے، ان کے کھانے کا، پینے کا، یہ گھر میں ملنے کے لیے آئے، ان کے لیے تحفے، تحائف، دیکھنے میں اکثر کیا آتا ہے، سسرالی رشتہ دار آ جائیں تو اکثر گھر میں مسور کی دال ہی پکتی ہے، اور بیگم کے اپنے رشتہ دار آ جائیں تو آنے سے ایک ہفتہ پہلے لسٹ بنا کے خاوند کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے، میرے کچھ آنے والے ہیں تو آپ یہ مرغیاں لا دینا، یہ گوشت لا دینا، اپنے خاوندوں، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کریں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن اپنے خاوند کو اگر اپنا بنانا چاہتی ہیں تو بہترین طریقہ اس خاوند کے سامنے اس کی ماں کی تعریف کریں، اس کے باپ کی تعریف کریں، اس کے بھائیوں کی تعریف کریں، اس کی بہنوں کی تعریف کریں، اکثر معاملہ الٹ نظر آتا ہے، سسرال والے یہ چاہتے ہیں یہ بہو ہمارے گھر میں آئے اور آتے ہی یہ نوکرانی بن جائے، یہ خادمہ بن جائے، شادی اس بیچارے کی ایک سے ہوئی اور پورے گھر کا برڈن اسی پہ ڈال دیا جائے گا، سارے گھر کے برتن یہ دھوئے، سارے گھر کی روٹیاں یہ پکائے، سارے گھر میں جھاڑو یہ چلائے، اور ساس صاحبہ وہ کرسی پہ بیٹھی رہے، ننندے کرسی پہ بیٹھی رہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب لڑکی گھر سے روانہ ہوتی ہے، کتنی ہی نا سمجھ مائیں ہیں جو اپنی بیٹی کو روانہ کرتے ہوئے اس کے کان میں پٹی کیا پڑاتی ہیں، تیے اوتھے جا کے نہ سارے نے مٹھی چ کر لی، بس ہر چیز پہ تیرا آرڈر چلے، تیری اجازت کے بغیر کچھ نہ ہو سکے، آج بازار سے کیا آئے گا، ساس کی کوئی بات نہیں چلے گی، ننند کی کوئی نہیں چلے گی، وہ چاہے آج فلاں چیز پکانی ہے تو کہ نہیں اب میں آ گئی ہوں، یہ میرا خاوند ہے، یہ مالک ہے، میں مالک ہوں، تسی سارے نوکر چا کرو، جو ہم کہیں گے وہ ہوگا، تو پھر گھروں میں لڑائی ہے، فساد، فتنہ بڑھ جاتا ہے، ان میں دو صورتیں بڑی واضح ہیں، یا تو لڑکا بیوی کی محبت میں آ کر اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اور یاد کر لو اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کو اکسا کر اس کو ماں باپ کا نافرمان بناتی ہے، اگلے جہان میں تو اس کے ساتھ جو ہونا سو ہونا، اسی جہان میں کبھی نہ بھولے کہ ایک دن اس نے بھی ماں بننا ہے، تاریخ کا بڑا عجیب قصہ ہے، یاد کر لیجئے، ایک شخص اپنے باپ کو درخت کے ساتھ رسی سے باندھ کے مار رہا تھا، گزرنے والا گزرا، اس نے کہا بے وقوف پاگل تو اپنے باپ کو یہاں مار رہا ہے، اس نے کہا مار کھانے والے باپ نے کہا اس کو نہ روکو، اس کو نہ روکو، کہا کیوں، کہا میں اپنے پیو نو ایتھے ہی کٹیا سی، میں نے اپنے باپ کو یہی مارا تھا، اور آج جیسا کرنا ویسا بھرنا، میں نے اپنے باپ کو مارا تھا، اس دادے کا پوتا مجھے مار رہا، اگر آپ اپنے خاوندوں کو اکسا کر بڑکا کر ماں کو گھر سے نکلوا دیتی ہو، باپ کو گھر سے نکلوا دیتی ہو، یا اسے لے کر الگ ہو جاتی ہو، یہ بوڑھے تڑپتے رہ جاتے ہیں، تو کبھی نہ بھولنا ایک دن ماں آپ نے بھی بننا ہے، ایک دن باپ اس نے بھی بننا ہے، تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے کہ کچھ نوجوان اپنی ماں اور باپ کی محبت میں آ کر بیوی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، بیوی کے اوپر تشدد کرتے ہیں، لہذا دونوں کے لیے اسلام کی تعلیم کیا ہے، بہو گھر میں آئے وہ اپنے خاوند کی ماں کو ماں کہے، اور جب اس کو ماں کہے گی کیا خیال ہے، وہ ماں اس کو بیٹی نہیں بنائے گی، جیسا آپ کرو گی اپنی ساس کے ساتھ ویسی ہی آپ کی بہو آپ کے ساتھ کرے گی، وہ جملہ بڑا مشہور ہے، وہ کہتی ہے کہ جب میں ساس تھی مجھے بہو بڑی بیکار ملی، اور جب میں بہو تھی تب بھی میری ساس بڑی بری تھی، یعنی دونوں لحاظ سے میں ہی ٹھیک تھی وہی غلط تھی، اپنے اگلے سٹیپ کو دیکھتے ہوئے کہ ہاں جس سٹیپ پر آپ ہو اپنی ساس سے جو سلوک کر رہی ہو عدلے کا بدلہ ہے، کل کو آپ کو یہی مقام ملنے والا ہے، سمجھدار بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اس کے رشتہ داروں سے محبت کرتی ہے، ان کو ان کا مقام عطا کرتی ہے، تو پھر یہ ساس اور بہو ماں اور بیٹی کا رشتہ بن جاتا ہے، یہ ننند اور بھابھی بہنوں کا رشتہ بن جاتا ہے، سہیلیوں کا رشتہ بن جاتا ہے، لڑائی اور فساد وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر صلح کرانے والا کوئی نہ ہو، عقل مندی کا ثبوت دینے والا کوئی نہ ہو، جیسے انڈیا حیدرآباد کا ایک بڑا مشہور قصہ ہے، ایک عالم لکھتے ہیں میاں اور بیوی میں اسی طرح ساس ننند کے چکروں میں لڑائی ہوئی، وہ اپنے گھر چلی گئی، یہ اپنے گھر چلا گیا، یہ کسی کام سے آیا، اپنی بیوی کے شہر میں اپنے کسی کام سے مسجد کے پاس کھڑا تھا، کچھ مسلمان وہاں سے گزر رہے نماز کے وقت پہ، انہوں نے کہا بھائی نماز ہو گئی ہے چلو مسجد میں، اس نے کہا جی میرے کپڑوں پہ چھینٹے پڑ گئے، نالی کے گندے ناپاک ہیں تو میں مسجد میں نہیں آ سکتا، نے کہا تمہارا یہاں جاننے والا کوئی نہیں؟ کہا نہیں، میرا سسرال یہ ساتھ ہی ہے، میرے دلہن کا گھر ہے، کہا جاؤ اس کے گھر میں کپڑے بدل لو، کہا جی ہماری ان سے لڑائی ہے، وہ ناراض ہو کے اپنے گھر بیٹھی ہے، لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہے لڑکی والے خود اپنی بیٹی کو چھوڑ کے جائیں، لڑکی والوں کی ڈیمانڈ ہے لڑکے والے خود لینے کے لیے آئے، اسی شیطانی کشمکش میں بیوی خامن سے دور ہے، خامن بیوی سے دور ہے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے ان لڑائیوں کو ایک طرف دفع کرو، نماز فوت ہو رہی ہے، نماز سے قیمتی کیا چیز ہے، جاؤ خود ان کے گھر میں جا کر اپنے کپڑے چینج کر کے دوسرے پہن کے مسجد میں آ جاؤ۔ اس لڑکے کو ان آدمیوں کی بات اچھی لگی، وہ نمازی تھا، ان کے گھر پہنچا، دروازہ بجایا، چھوٹا سالہ باہر نکلا، اس نے دیکھتے ہی چیخ مارتے ہوئے اندر دوڑا کہ دلہا بھائی آ گئے، دلہا بھائی آ گئے، سارا گھر اس کے استقبال کے لیے اکٹھا ہو گیا، اس نے اپنے کپڑے چینج کیے مسجد میں آیا، سارے گھر کی لڑائی اور فساد ختم ہو گیا۔ اگر کہیں پہ اختلاف ہو جائے یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، مسلمان بہن بھی یاد کرے، مسلمان بھائی بھی، آپ نے فرمایا دو آدمی کسی وجہ سے لڑ رہے ہوں، جو حق پر ہے وہ لڑائی ختم کرنے کے لیے اگر اپنے حق کو چھوڑ دے، دستبردار ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت میں ایک چبوترے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جائیے اپنے معاشروں میں دیکھیے کتنے وہ گھرانے برباد ہیں، لڑکی بھی صلح کرنے کے لیے تیار، لڑکا بھی صلح کرنے کے لیے تیار، لیکن وہ گردن میں لوہے کا سریا اڑا ہوا ہے، وہ کہتے پہل او کرن، نہیں جی پہل او کرن، وہ او کرن او کرن کے چکر کے اندر وہ اپنے گھر یہ اپنے گھر۔ ارے اللہ کے بندو جو پہل کرے گا وہ زیادہ اجر پا جائے گا، وہ زیادہ ثواب پا جائے گا، اپنے گھروں کے اندر سکون لانے کے لیے، اطمینان لانے کے لیے، یاد کر لیجئے شیطان کی سب سے بڑی پلاننگ یہی ہے کہ گھر کے اندر فساد ہو، گھر کے اندر لڑائی ہو، وہ اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے، اپنے چیلوں کو فساد کے لیے منتشر کرتا ہے، سارے چیلے آ کے رپورٹ دیتے ہیں فلاں سے یہ کروایا، فلاں سے یہ کروایا، ایک اگر کہتا ہے میں میاں بیوی کے ساتھ لگا رہا لڑائی ڈلواتا رہا، فتنے پڑواتا رہا، کبھی پڑوسن کی شکل میں گیا، کبھی سہیلی کی شکل میں گیا، کبھی سمجھانے والی کی شکل میں گیا، پٹی الٹی پڑا کر آیا، یہاں تک کہ دونوں میں طلاقیں ہو گئی۔ شیطان اپنے عرش سے نیچے اترتا ہے، اس شتونگڑے کو سینے سے لگاتا ہے، کہندا اصل حلال دا تو ہی ہے، اصل گدی نشین میرا تو ہی ہے جو یہ فساد ڈلوا کر آیا۔ ایک عورت اس کی سہیلی اس کے پاس آتی ہے، اپنے خامن کی مشاکل بیان کرتی ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے جا کے صلح مشورہ کرتے ہیں، گھر میں بڑا سکون ہوگا، میں ایسا دم پڑوں گا، تیرا خامن تیرے آگے لوٹ پوٹ ہوتا پھرے گا۔ ایک شرط ہے، لڑکی نے کہا بڑی مالدار عورت ہوں، جتنی شرطیں کہو گے پوری کروں گی۔ کہا نہیں، تیرا مال تجھے سلامت رہے، شرط یہ ہے کہ شیر کی گردن سے تین بال توڑ کے لاؤ۔ کہنے لگی یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ کہا نہیں، بس یہی ایک آخری دم وظیفہ رہ گیا، ایک ٹوٹکا تویت دوں گا تجھے، تین شیر کے بالوں کے اوپر کچھ پڑھ کے دوں گا، تیرا خامن تیرے سامنے دم ہلایا کرے گا۔ اس نے کہا اچھا کوشش کرتی ہوں، کام مشکل ہے۔ وہ جنگل میں گئی، گوشت بکرے کا ساتھ لے گئی، شیر اس کو دیکھ کے کھانے کے لیے بھاگا، اس نے گوشت پھینک دیا، شیر کو گوشت مل گیا، اسے اور کیا چاہیے، وہ گوشت کھانا لگ گیا۔ اگلے دن پھر گئی، گوشت پھینک آئی، تیسرے دن پھر گئی، اب شیر اس سے تھوڑا تھوڑا مانوس ہونے لگ گیا، یہ روز آندھی بکرا دے جاندی، روز جاتی گوشت ڈالتی، اتنا مانوس کر لیا کہ ایک دن اس نے ہمت کر کے جب شیر قریب آیا گوشت کھانے لگا، اس نے اس کی گردن سے تین بال توڑ کے لا کے مولوی صاحب کہہ رہے جی، مولوی صاحب اے لو تین بال آ گئے نے، ہن تویت لکھ دیو مینوں، میرا خامن ٹھیک ہو جائے۔ اس نے کہا اللہ کی بندی تو اتنے خون خار بھیڑیے کو قائل کر کے، مانوس کر کے، اپنے قریب کر کے، اس سے محبت کا رشتہ بڑھا کے، اس کی ڈیمانڈ پوری کر کے، اس کی گردن سے تین بال توڑ کے لا سکتی ہو، اس چھوٹے سے خامن کو نہیں قابو کر سکتی؟ جو عورت شیر کو قابو کر سکتی ہے، اس کو ماند کر سکتی ہے، وہ اس کے لیے خامن قابو کرنا کون سی مشکل کام ہے؟ جا اس کی خدمت کر، اس کی ڈیمانڈ پوری کر، اس کے حکموں پر یہ سر کہ اپنے سر کو جھکا دے، جب تو یوں کرے گی تو وہ تیرے سامنے بالکل بیٹھ جائے۔ میرے بڑے بھائی کا سچا واقعہ ہے, ڈاکٹر سید طیب الرحمن حافظہ اللہ, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, ان سے دین کی خدمت مدید لے. ان کے پاس ایک نمازی اگر کہتے ہیں جی یہ اس گھر میں بڑی لڑائی ہے, ساس اور بہو 24 گھنٹے لڑتی رہتی ہے, اس کو دم کر دو, کو اللہ اللہ کر دو. بھائی کو پتا تھا کہ یہ لڑتی کیوں ہے, اصل زیادہ خرابی بہو کی ہوتی ہے, جو بوڑھی ماں کے آگے ایک دفعہ زبان چلائے گی وہ تو بوڑھی عورت ہے, بلڈ پریشر کی مریض ہے, شوگر کی مریض ہو سکتی ہے, وہ اس کو اچار سنائے گی. بھائی نے ویسے یہ کاغذ پھاڑ کے نا اسے چھوٹی سی بتی بنا کے اسے دے دیا کہ جب جب تیری ساس لڑے نا تو یہ اسے دے دو, اس کی بہو کو, اس سے کہنا دانتوں کے نیچے رکھ لے, اور جب وہ لڑے اس کو گالیے دے, یہ زور سے دانت دبا لے, جتنا وہ غصہ کرے یہ دانتوں کو اتنی زور سے دباتی رہے. اس نے کہا بالکل نا, بڑا پیارا تعویذ ہے, بالکل ٹھیک ہو جائے گی. وہ ایک ہفتے کے بعد آئی کہ شاہ صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے, جس دن سے تعویذ دیا تھا نا اس دن سے میری ساس صرف 2 دن لڑی ہے, اس کے بعد بولنا ہی چھوڑ گئی, اور حقیقت میں تعویذ کیا. ارے جب تو اپنی زبان اپنی بوڑھی ساس کے آگے نہیں چلائے گی, اسے کتے نے کاٹا ہے, وہ تیرے ساتھ لڑے گی. جب تو وہ تجھے ایک دفعہ برا کہے تو اسے 4 دفعہ برا کہے گی تو فساد تو پڑے گا. فساد ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی ساس کو اپنی ماں کا مقام دیجئے, اس کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کیجئے. جب پیار اور محبت کا سلوک ہوگا تو بالکل گھر کے اندر اطمینان ہوگا, سکون ہوگا. آخری واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. بہت بڑے قاضی شورہ کا قصہ ہے. وہ ایک امام سے کہتے ہیں کہ تم بنی تمیم قبیلے کی عورتوں میں سے کسی سے شادی کرو. کہا کیوں, خاص اس قبیلے کی بات کیوں کرتے ہو, کیا تم نے ان میں خاص چیز دیکھی ہے؟ کہا یہ بڑی عقل مند عورتیں ہوتی ہیں, ان کے اندر عقل فراست فہم بہت زیادہ ہے. کہا تم نے جو دیکھا وہ بتاؤ. قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر گزر رہا, ایک عورت اور اس کی بیٹی دروازے پر کھڑی, میں مسافر تھا اس بستی میں, میں نے کہا اے نیک خاتون پیاسا ہوں مسافر ہوں پانی پلا دے. لڑکی نے کہا تجھے کون سا پانی پسند ہے, دودھ پیے گا, شہد والا پانی پیے گا, شربت پیے گا, سادہ پیے گا, کون سا پسند ہے؟ میں نے کہا میں تو مسافر بندہ ہوں, جو پلا دے گی پی لوں گا. اس کی ماں نے کہا یہ مسافر ہے اس کو دودھ پلا دو. کہا لیکن مجھے ان کا اسلوب ان کا طریقہ کار بہت اچھا لگا. میں نے اس قبیلے کا ان کے ماں باپ کا نام پوچھا اور چل دیا. کچھ عرصے کے بعد میں نے نکاح کا پیغام بھیجا جو اس خاندان نے بڑی ہنسی اور خوشی سے قبول کر لیا. یہ قاضی شورہ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ رضا کے دور کے اندر بہت بڑے عہدے پر, قضات کے عہدے پر فائز رہے, بہت نیک اور زاہد عالم اور قاضی. کہا ہماری شادی ہوئی, اتنی خوشی ہے اس گھر میں, اس شادی پر اس لڑکی کو اتنے تحفے تحائف, مجھے تحفے تحائف. پھر جب ہم اپنے کمرے میں پہنچے, غرفہ نوم میں پہنچے تو میری بیوی میرے پاس آئی, سب سے پہلے مجھے سلام کیا. میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا صبر کرو صبر کرو, یہ پہلی رات ہے, اس کو اللہ کی عبادت سے اس کا آغاز کرتے ہیں, سنت طریقہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے. قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے اٹھ کے 2 رکعت نماز شروع کی, پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری بیگم بھی کھڑی 2 رکعتیں نماز پڑھ رہی. ہمارے ہاں بھی کبھی اس طرح آغاز ہوا؟ ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے تو فلمی گانے لگے ہوئے, مووی بنانے والا خبیص, بیوی اس کی ہے اور اس سے پہلے کوئی اور دیکھ کر اس کی مووی بنا رہا ہے. اور یہاں جس گھر کا آغاز, جس رات کا آغاز اللہ کی عبادت سے ہو. کہا میں نے مڑ کر دیکھا تو میری بیوی میرے پیچھے نماز پڑھ رہی, 2 رکعتیں پڑھی. میں نے پھر اپنی بیوی کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس نے کہا اللہ پر رحم کرے, ایک منٹ ٹھہریے. میرے ہاتھ کو روک کر خطبہ مسنونہ پڑھا, اے مسلمان بیٹیوں, اے مسلمان بہنوں, یہ اسلام کے طریقے ہیں, یہ اپنے گھروں میں سکون لانے کے طریقے ہیں, یہ حلال جادو ہے. جب اس حلال طریقے پہ آپ چلیں گی تو آپ کے گھر میں فساد نہیں ہوگا, اور آپ کو کسی تعویذ فروش کے پاس, کسی نجومی اور عامل کے پاس نہیں جانا پڑے گا. یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہے. کہا میں بڑا حیران, میری بیوی خطبہ مسنونہ پڑھتی ہے, خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد کہتی ہے کہ میری شادی اور آپ کی شادی اللہ کے حکم سے ہوئی ہے, میرا نکاح کسی اور مرد سے ہو سکتا تھا, آپ کا نکاح کسی اور عورت سے ہو سکتا تھا, ہم دونوں کو اس رشتہ میں جو جوڑنے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو سنیے, میں آپ کے لیے اجنبی عورت ہوں, میں آپ کے لیے غریب عورت ہوں، آپ مجھے بتائیے آپ کی کیا عادات ہیں، آپ کو کون سے کام اچھے لگتے ہیں؟ یہ پہلی رات بیوی پوچھ رہی، آپ کو کون سے کام اچھے لگتے ہیں، کون سی عادتیں آپ کو بری لگتی ہیں، آپ کے خاندان کے کون کون سے لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں، کن لوگوں سے آپ کا سلوک ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کو برے لگتے ہیں، جو آپ کو پسند ہوگا وہ میں کروں گی، جو آپ کو ناپسند ہوگا اس کے قریب کبھی نہیں جاؤں گی، جو لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں ان کو اپنے گھر آنے دوں گی، اور جو آپ کو اچھے نہیں لگتے میں ان کو آپ کے گھر نہیں آنے دوں گی۔ قاضی صاحب کہتے ہیں مجھے اس کا خطبہ سن کے اتنی خوشی ہوئی، پھر اس کے بعد میں نے بھی خطبہ مسنونہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا۔ یہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا اللہ کی نیک بندی، جو کچھ تو نے کہا ہے یہ مجھے بڑا ہی اچھا لگا ہے، یہ میری عادتیں ہیں، یہ میری پسند ہے، یہ میری ناپسند ہے، فلاں فلاں لوگ اچھے لگتے ہیں، فلاں فلاں برے، اب جو کچھ تو نے پوچھا میں نے تجھے بتا دیا، اگر ان کے مطابق عمل کرے گی زندگی میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ اور قاضی صاحب اس امام سے کہتے ہیں 20 سال میری شادی کو گزر گئے، ہمارے درمیان ایک دفعہ بھی لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ میری بیوی نے پہلی رات ساری زندگی گزارنے کے مجھ سے طریقے پوچھ لیے، آپ کی عادات کیا ہیں، بری کیا چیزیں لگتی ہیں، اچھی کیا چیزیں لگتی ہیں، کیا کھانا پسند کرتے ہو، کیا نہیں کرتے، اور اپنی پوری زندگی اس کے مطابق گزار رہی، اور کہا جو تو نے پوچھا میں نے بتا دیا، اگر اس پہ عمل کرے گی گھر میں فساد نہیں ہوگا، گھر میں لڑائی نہیں ہوگی، اور اگر اس کے خلاف کرے گی تو یہ خلاف تیرے لیے پھر حجت بن جائے گا، تیرے خلاف حجت بن جائے گا کہ تجھے تو سب کچھ پتا تھا۔ اے مسلمان بہن، جنتی عورت بنیے، جنتی عورت کا لبادہ اوڑھیے، اور یاد کر لیجئے جنت کے اندر مسلمان عورت کو اللہ نے جو حسن جو خوبصورتی عطا کرنی ہے، حدیث کے لفظ ہیں کہ حور کو بھی وہ خوبصورتی نصیب نہیں ہوگی۔ حور مسلمان عورت کو دیکھ کر، اس مسلمان بیوی کو دیکھ کر غیرت کھائے گی کہ ہم تو جنتی حورے ہیں، ہمیں خوشبو وہ عطا ہوئی ہے، اگر ہم ایک دفعہ زمین پہ چانک لیں سارا جہان معطر ہو جائے، سورج کی روشنی مان پڑ جائے، ہماری بڑی بڑی آنکھوں کا، گوری خوبصورت آنکھوں کا، گورے جسم کا، اس کا سارا ذکر رب کے قرآن کے اندر ہے۔ لیکن اے عورت، اے دنیا کی عورت، تیرا حسن جنت کی حور سے بھی زیادہ ہے۔ صحابیہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جنتی، اس دنیا کی عورت کو جنت کی حور سے زیادہ خوبصورتی کیسے نصیب ہوگی؟ فرمایا ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، حوروں نے نمازیں، انہوں نے روزے رکھے ہیں، حوروں نے روزے نہیں رکھے، انہوں نے صدقہ خیرات کیا ہے، اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، ان نمازوں روزوں اور صدقے اور خیرات کی وجہ سے ان کو جو اللہ نے حسن عطا کیا ہے وہ جنت کی حور سے بھی زیادہ ہے۔ جنتی عورت بنیے، اپنے خاوند کو، اپنے خاوند کو پیار اور محبت سے اس کی ساری خدمت کیجئے۔ یاد کر لیجئے رسول اللہ نے فرمایا جو عورت اتنے کام کر لے اللہ جنت کے سارے دروازے کھول کے کہے گا جہاں سے مرضی جنت میں چلی جا۔ چار کام کون کون سے؟ فرض نمازیں، فرض روزے، عزت کی حفاظت، خامند کی اطاعت، خامند کی ہاں میں ہاں، جو اس نے کہہ دیا، اللہ یہ کہ خامند کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ نبی نے فرمایا جو عورت چار کام کر لیتی ہے اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول کے کہتا ہے جہاں سے تیرا جی چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری گھر والیوں کو اسی طرح اسلام کی طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔